Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Όχι, όχι, όχι, καθόλου δεν τρελάθηκα. Δεν έχουν ξανάρθει τα Χριστούγεννα. Είναι Φλεβάρης, είναι 16 και είναι Τρίτη και δεν είναι Χριστούγεννα. Αλλά να σας πω κάτι, Let it snow που να σας πάρει. Let it snow που αν ακούσεις λίγο ειδήσεις, σας παίρνω λίγο από τα μούτρα τώρα έτσι από την αρχή, αλλά έχω θυμώσει λίγο με αυτό. Και τι να πω, τι να πω, μετεωρίτη στο λιγότερο. Λες και πέφτει μετεωρίτης πάνω στην Ελλάδα, παιδιά. Λες και έρχεται ο Αρμαγεδόνας. Δηλαδή χιονίζει που να πάρει ευχή. Χιονίζει, είναι χειμώνας και χιονίζει. Ναι να πάρεις τα μέτρα σου. Ναι να προφυλαχτείς. Ναι να προσέχεις. Αλλά όπα, από ένα σημείο και μετά καταντάει λίγο γελίο. Γελίο, αυτή είναι η λέξη που χαρακτηρίζει όλη τη φάση αυτή. Δηλαδή τώρα το να κλείνεις την εθνική οδό, το να πηγαίνεις σε μέτρα τέτοιου είδους, το να και γενικά αυτό με τις απαγορεύσεις, παιδιά, στο Χρυσοχοΐδη, κάποιος μήπως πρέπει να το κοιτάξει λίγο πιο σοβαρά. Let it snow, ρε εσείς. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε τις πίσω σελίδες της Τρίτης, 16ης μέρας του Φλεβάρη και όχι των Χριστουγέννων, αλλά με απορίες. Με μία απορία, ας πούμε, μήπως τώρα τελευταία είναι μια καινοτομία αυτή της κυβέρνησης. Ξέρετε, μέχρι τώρα μαθαίναμε ότι επειδή φυσάει έχει απαγορευτικό στη θάλασσα, δεν φεύγουν τα πλοία όπως συμβαίνει και αυτές τις μέρες, και το έχεις αυτό λίγο ως δεδομένο. Σου λέει, ρε παιδί μου, από τις 6 σήμερα το απόγευμα μέχρι τις 6 αύριο το πρωί που θα ξανακάνουμε το δελτίο καιρού με το λιμεναρχείο και λοιπά για να κρίνουμε πώς θα είναι τα πράγματα, δεν θα φύγουν τα πλοία. Και περίπου συμβιβάζεσαι με αυτό, όχι περίπου, συμβιβάζεσαι, γιατί δεν έχεις να κάνεις και τίποτα άλλο. Τώρα η καινοτομία με αυτή την κυβέρνηση είναι ότι έχεις απαγορευτικό και στη στεριά εκτός από τη θάλασσα. Διότι από τις 7 χθες το απόγευμα μέχρι τις 7 σήμερα, ωραίο, 12ωρό, είναι κλειστή η Εθνική Οδός και υπάρχει μία πρόβλεψη μικρή που λέει ότι εντάξει, στις 11 θα ξανακάνουμε σύσκεψη το πρωί για να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα και αν χρειαστεί να την ανοίξουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο, απαγορευτικό στη θάλασσα, απαγορευτικό και στη στεριά. Αυτή είναι βεβαίως η AC/DC Snowbold μετά τον Frank Sinatra, βεβαίως με το Let It Snow στην αρχή. Τι να σας πω, τι να σας πω, και υποτίθεται ότι εντάξει ρε παιδί μου, στη θάλασσα με τον καιρό και με τον άνεμο και με τη θάλασσα δεν μπορείς να τα βάλεις, αλλά στο δρόμο υποτίθεται ότι που να πάρει ευχή στον 21ο αιώνα έχεις λύσει μερικά ζητήματα. Υποτίθεται ότι πληρώνεις διόδια, υποτίθεται ότι ενισχύει το κράτος τις εταιρείες, τις εργολαβίες, τις κοινοπραξίες που έχουν πάρει τις εργολαβίες για τους δρόμους, και υποτίθεται ότι γι' αυτό είναι εκεί, όχι για την καθημερινότητά σου που πηγαίνεις μια χαρά, αλλά για τότε που θα χιονίζει, που θα είναι δύσκολη η κατάσταση, για να έχουν τα μηχανήματα. Αυτονόητα πράγματα μάλλον, αλλά έλα που δεν είναι αυτονόητα και που σου λέει ο Χρυσοχοΐδης, έλα μωρέ, τώρα κάθεσαι και σκοτίζεσαι. Και επίσης υπάρχει και η πιο πονηρή εκδοχή. Ένας να εγκλωβιστεί και να πάνε να τον βρούνε τα κανάλια και να λέει πού είναι το κράτος, Άσε τώρα, είμαστε για τέτοιες ζημιές επικοινωνιακές. Κλείστο να πάει στο καλό εκεί πέρα. Και τον έκλεισε το δρόμο, παιδιά. Όχι κανέναν επαρχιακό δρόμο που πάει στο Λιανοκλάδι. Το δρόμο που πάει στη Λαμία, τον εθνικό δρόμο που πάει από την Αθήνα στη Λαμία, παιδιά. Τι να πω κι εγώ τώρα. Χαιρετισμού στο Λιανοκλάδι με την ευκαιρία. Φαντάζομαι έχει ακόμα ωραίο σουβλάκι, έχω χρόνια να περάσω. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, το θέμα του κρατικού μηχανισμού και το πώς αντιμετωπίζει ακόμα και με καταστολή, ακόμα και το χιόνι με καταστολή, ρε παιδί μου, με απαγορεύσεις. Χιόνι είναι που να σας πάρει ευχή. Χιόνι είναι. Σίγουρα θέλει προσοχή. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και μία ολόκληρη γενιά που μεγαλώνουμε τώρα τα δικά μας τα παιδιά. Δείτε πώς μεγαλώσαμε εμείς με το χιόνι. Που έλεγε, άντε να χιονίσει, να βγούμε έξω, να παίξουμε λίγο χιονοπόλεμο. Ήταν, δεν ξέρω, άλλα χρόνια. Εγώ τα βλέπα πιο ρομαντικά, επειδή ήμουν πιτσιρικάς. Και τώρα που έχει τα δικά σου τα πιτσιρίκια, κάνουν ένα έτσι, κάνει το λάθος, το τρομερό λάθος να ανοίξει την τηλεόραση και κλαίνε τα μωρά. Παναγία μου, τι έρχεται, θα καταστραφεί ο κόσμος. Μα άμα λίγο να ακούσει δελτίο ειδήσεων, ρε, εσύ ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ή πρέπει οπωσδήποτε για να φανεί. Επαρκής ο κρατικός μηχανισμός, πρέπει να έχεις δείξει ως καταστροφικό το κύμα του χιονιά για να πεις πω ρε εσύ πως τα καταφέρανε, πως τα κατάφερε παιδιά ο Χρυσοχοίδης έτσι. Το επόμενο στάδιο ξέρετε ποιο είναι, εντάξει το λένε παντού στα social media πια, δεν, μάλλον έχει γίνει κλεισεδάκι πια το αστείο μετά την πανεπιστημιακή αστυνομία και τους χίλιους μπάτσους που θα φυλάνε τα πανεπιστήμια, ότι το επόμενο βήμα είναι ναι αυτό που σκέφτεστε. Γιατί όχι, δείτε το κι εσείς λίγο πιο ανοιχτά το θέμα, χιονοαστυνομία, χιονόμπατσι, χιονό, μπορείς να το πεις με όποιο τρόπο θέλεις. Και θα είναι και ντυμένοι στα λευκά. Ναι, αμέ, και με παγοπέδιλα. Όπως είναι οι αλπινιστές της παρελάσης, πάντα μου κάνανε εντύπωση αυτοί οι παιδιά που περνούσαν εκεί με τα άσπρα, με τα σκι από πίσω και πάντα αναρωτιόμουν σκι με το G3, να κάνει σκι και να πυροβολεί. Πόρε, τι μπορεί να γίνει. Ήμουν μικρός ακόμα, τι να σας πω. Μετά κατάλαβα ότι όλο αυτό είναι ένα παραμύθι. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά για δείτε το και για το καινούριο σώμα, κύριε Χρυσοχοίδη. Χιονόμπατσι, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και οι Red Hot Chili Peppers φυσικά εδώ με το Snow, για να κλείσω έτσι μια τριλογία για την αρχή χιονισμένη. Δεν αμφισβητώ καθόλου ότι θέλει προσοχή, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ. Προφανώς οι καιρικές συνθήκες είναι βαριές σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και προφανώς σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου θέλει πάρα πολύ προσοχή, είναι επικίνδυνο. Και προφανώς καλώς έχουν κλείσει σχολεία σε πολλές περιοχές για να μην μετακινείται ο κόσμος. Είχαμε που είχαμε μετά του κορονοϊού με τις μετακινήσεις. Τώρα ήρθε και η μύδια από πίσω και έδεσε το όλο πράγμα. Και καλώς είναι σε επιφυλακή τα συνεργεία των δήμων, των περιφερειών, όλα αυτά. Δεν αμφισβητώ τίποτα από αυτά. Αλλά ψυχραιμία σε ό,τι αφορά, και το λέω και για το δικό μας τον κλάδο δηλαδή. Σιγά ρε παιδιά, δεν πέφτει μετεωρίτης στην Ελλάδα. Χιόνι είναι. Χιόνι είναι που να πάρει ευχή, φυσικό φαινόμενο για μέσα Φλεβάρι, για καταχείμωνο. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας φυσικά και στα πιο βαριά της επικαιρότητας, γιατί ξέρετε, δεν ξέρω, ίσως να έχουμε και ανάγκη, για σκεφτείτε το, δείτε το λίγο και έτσι. Ίσως να υπάρχει και μια ανάγκη ρε παιδί μου να δημιουργήσεις ένα θέμα, να φύγει λίγο ο κόσμος από αυτό κορονοϊός, δηλαδή με μια τέτοια οπτική ίσως να το δω και εγώ λίγο πιο ανοιχτά, εντάξει να το φουσκώσεις λίγο, εντάξει η κακοκαιρία, εντάξει αυτό, να φύγεις λίγο, να αλλάξει η ατζέντα, άντε και μέχρι ένα σημείο να το καταλάβω. Αλλά Αλλά, όπα, φτάνει, φτάνει. Τέλος πάντων τα είπα, νομίζω καταλάβατε. Εκείνη την προειδοποίηση που ακούγαμε εμείς από μικρή, εγώ σε αυτή θα μείνω, ότι για να βγεις να απολαύσεις το χιόνι, με τι κωδικό πας να απολαύσεις χιόνι, σωματική άσκηση, να παίξεις χιονοπόλεμο, ή δεν προβλέπετε. Τι λέει το επιτελείο Τσιόδρας, τι λέει ο Σωτήρης, χιονοπόλεμος επιτρέπεται με σωματική άσκηση, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει η βασική προειδοποίηση είναι ότι αν θέλεις να χαρείς το χιόνι, περιμένεις να περάσει την ώρα που χιονίζει, δεν θα πας την ώρα που χιονίζει, θα πας μετά, εκεί θα είναι το χιόνι για καμιά εβδομάδα και αυτό ξέραμε ως βασική προειδοποίηση και αυτό είναι νομίζω και τώρα ο βασικός κανόνας για να κινηθείς ασφαλώς. Από εκεί και πέρα το να κλείσεις την εθνική οδό που την πληρώνουμε με τα διόδια, που την πληρώνει το κράτος, που θα διεκδικήσει και αποζημίωση ενδεχομένως επειδή την έκλεισες και έχει απώλεια εσόδων. Ναι, ναι, μην το γελάτε καθόλου. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, είναι κρατικός καπιταλισμός αυτός. Το να κλείνεις την εθνική οδό, ειδικά σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς δεν μετακινούνται και πολλά αυτοκίνητα, αφού έχεις απαγόρευση κυκλοφορίας. Δηλαδή ποιους ζορίζεις, ζορίζεις κάνα δύο ανθρώπους που θέλουν να πάνε με το κτέλ. Ζορίζεις τις μεταφορές φυσικά, τους ανθρώπους που περιμένουν εμπορεύματα, κυπευτικά, πράγματα, τρόφιμα, όλο αυτό το κομμάτι και κάνεις και το κομμάτι σου μην τυχόν και βγει κανένας αποκλεισμένος στην τηλεόραση, γιατί αυτό ήταν το κόνσεπτ, να μην βγει κανένας αποκλεισμένος στην τηλεόραση και έχεις την αντιπολίτευση να λέει αυτά που έλεγες εσύ ως αντιπολίτευση. Θυμάστε το 17, το 17 είχε ΣΥΡΙΖΑ. Και είχες αποκλεισμένους στη Μαλακάσα. Και τότε λέγανε με το πρώτο χιόνι η κυβέρνηση πνίγηκε σε μια κουταλιά χιονιού. Και τώρα επειδή αντιστρέφεται το πράγμα και οι άλλοι θα ήταν έτοιμοι να το πούνε, κατάλαβες, όταν είσαι αντιπολίτευση είναι έλα μωρέ το πρώτο χιόνι που πέφτει χαλαρά. Όταν είσαι κυβέρνηση είναι κατακλυσμός παιδιά. Κατακλυσμός, χαμός, μετεωρίτης, αρμαγεδόνας. Μήπως να χαλαρώσετε και από εδώ και από εκεί να μπορέσουμε να ζήσουμε σε αυτή τη χώρα αξιοπρεπώς. Δηλαδή άμα στην εθνική οδό της Ελλάδας, της πιο ηλιόλουστης χώρας της Ευρώπης, που ναι κάποιες μέρες το χρόνο θα χιονίσει που να παρήφχει, άμα κλείνει την εθνική οδό τι να πούνε ρε και στις Νορβηγίες και στις Σουηδίες και εκεί πάνω. Αλλά αυτοί αφήστε ήταν όταν εμείς κάναμε Παρθενώνες, αυτοί ήταν στα πάνω, τρώγανε βελανίδια, ξέρω ναι. Στα του κορονοϊού τα πράγματα παραμένουν ζόρικα. 299 η χθεσινή καταγραφή των διασωληνωμένων στα νοσοκομεία, 698 κρούσματα, λιγότερα βεβαίως από τα σχεδόν 1500 που φτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Φαίνεται, αν και εκεί παίζει ρόλο και ο αριθμός των τεστ φυσικά, αλλά φαίνεται λιγάκι να συγκρατείται, λιγάκι να πιάνουν τα μέτρα και αυτό που έλειπε. Αυτό θα έλειπε να μην πιάνει τίποτα από τα μέτρα, αλλά σε πίεση συνεχώς, ειδικά η Αττική, το σύστημα υγείας. ...26 θάνατοι χθες, 6.152, το ακούτε, 6.152 άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν φύγει από κορονοϊό και πολλά και τα μεταλλαγμένα κρούσματα, γιατί χθες είχαμε ανακοινώσεις και γι' αυτό. ...503 συγκεκριμένα τα κρούσματα τα μεταλλαγμένα, κυρίως από την Βρετανική μετάλλαξη τα 495 και 7 από την Νοτιοαφρικανική. Για την Βρετανική μετάλλαξη έχω πει πάρα πολλά σε αυτή την εκπομπή, φαντάζεστε ότι ενδεχομένως να συζητούσαμε με διαφορετικούς όρους αν τότε που γινόταν γνωστή η Βρετανική μετάλλαξη, όπως έκαναν 40 χώρες σε όλο τον πλανήτη, είχε κλείσει τα σύνορα με την Βρετανία. Είχες κλείσει τις πτήσεις από την Βρετανία. Όπως έκαναν, επαναλαμβάνω, 40 χώρες σε όλο τον πλανήτη. Μπορεί να μην τη γλίτωνες τελικά, αλλά τουλάχιστον δεν θα είχες και αυτό πάνω από το κεφάλι σου. I remember the day when I first earned my pay. Down at the docks by the seaside, cleaning up the quay. I spent my time there, and to tell you the truth, those were happy days in my long gone youth. That's the town I love in many ways. That's the town where I spend my days, where warm sun shines from above. This fair old lady is my own. Εχθές έκανε ο Εωδή ένα χουνέρι στο Λασίθι, παιδιά. Έβγαλε αυτή την ανακοίνωση για τα 503 κρούσματα τα μεταλλαγμένα σε όλη την Ελλάδα, και εκεί που ήταν να γράψει Λασίθι, που ήδη έχει πρόβλημα, τα θυμάστε, τα λέγαμε και από τις προηγούμενες εβδομάδες, που ήδη υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός μεταλλαγμένων, βάζει το νούμερο 162, και τρελάθηκαν όλοι, παιδιά. 162, αν είναι 503 σε όλη την Ελλάδα και είναι 162 στο Λασίθι, ζήτω που καήκαμε, λένε εκεί. Και βεβαίως έπεσε πανικός. Τελικά ήταν 16, μωρέ, κόλλησε και ένα 2 από δίπλα. Λάθος, γράψτε λάθος τώρα κι εσείς, θα πήρα το άλλο της μετρητής. Ή just joking, ας πούμε, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Θα μου πεις, μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα στο Νεοδί, εδώ δεν ξέρουμε τι καταγράφουμε ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει διορθώθηκε. Διορθώθηκε γρήγορα και δεν είναι τελικά 162, είναι 16. I hear the church bell ringing in my ear. My day has come, it's my last breath. Oh, my lady, what a wonderful day. That's the town I love in many ways. That's the town where I spend my days, where warm sun shines from above. This fair old lady is my own. Και έρχομαι σιγά σιγά στο θέμα Υπουργείο Πολιτισμού, στο θέμα Λιγνάδης και στο θέμα θόρυβος γύρω από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, που φαίνεται να τους συγχύζει, για να μην πω άλλη λέξη, να τους συγχύζει, να τους κλονίζει ως ένα βαθμό, ενώ τους συμμετέχοντες στον πρωινό καφέ του Μαξίμου, τους συμμετέχοντες στην αυλή Πέριξ του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί ο Λιγνάδης ήταν πρωθυπουργικός φίλος, και όταν έρχεται, είναι πρωθυπουργικός φίλος, αλλά ήταν διευθυντής, καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, επιλεγμένος κατά παράβαση της διαδικασίας και με απευθείας ανάθεση ως πρωθυπουργικός φίλος, και τώρα φτάνουμε στις γελοιότητες της ΕΡΤ να λέει θα βάζουμε φωτογραφία μόνο του χωρίς να είναι άλλη δίπλα, ξέρετε ποιοι είναι οι άλλοι δίπλα, και σε αυτή την, τι να σας πω, αξιολείπητη χθες σύγχυση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Χρήστου Ταραντήλη, που δεν μπορεί ούτε καν να προφέρει το όνομα του κυρίου Λιγνάδη. I walk the streets of New Orleans with a girl of my dreams. I've seen a dozen brass bands play and swing while little children laugh, dance and sing. I've seen old men drunk singing the blues with top hats and canes. Έλεγα και χθες, ήταν το βασικό θέμα και της χθεσινής εκπομπής, ότι δεν αντιμετωπίζονται όλοι οι κακοποιητές ή καταγγελόμενοι ως κακοποιητές, για να είμαι ακριβής και δίκαιος, γιατί ακόμα δεν έχεις καμία δικαστική απόφαση και οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι σε ό,τι αφορά και προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την σπήλωση των ανθρώπων, αλλά τα ονόματά τους είναι στον αέρα, και είναι στον αέρα με πολύ σοβαρές καταγγελίες προς το παρόν. Και μακάρι γρήγορα, τα λέγαμε και χθες, μακάρι γρήγορα να έχεις και δικαστικές αποφάσεις και για ό,τι είναι ένοχοι να καταδικαστούν και για ό,τι είναι αθώοι να αθωωθούν. Αλλά μέχρι να φτάσεις εκεί, το πώς αντιμετωπίζεις τον καθέναν από αυτούς έχει ένα θεματάκι. Δεν μπορεί να μην το έχετε προσέξει κι εσείς. Γιατί άλλοι είναι οι όροι για τον χ ψι ηθοποιό, να μην ξαναλέω τώρα ονόματα, τα ξέρετε πάνω κάτω, και άλλοι είναι οι όροι για τον πρωθυπουργικό φίλο καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου που δεν λέει κανένας το όνομά του ή τουλάχιστον δεν το λέει στο επίσημο briefing, γιατί εντάξει παντού είναι το όνομα του κυρίου Δημήτρη Λιγνάδη. Μακάρι ο άνθρωπος να φτάσει και να αθωωθεί, λέω εγώ, και να είναι όλα ψέματα και να μην υπάρχει καμία σκιά. Αλλά μέχρι τότε το πράγμα εδώ δείχνει άλλη κατεύθυνση. Και εν πάση περιπτώσει εμείς δικαστήριο δεν θα γίνουμε, σε καμία περίπτωση, στα μέσα ενημέρωσης εννοώ. Αλλά δικαστήριο επί των προθέσεων της κυβέρνησης να συγκαλύψει αυτή την υπόθεση, προφανώς και θα γίνουμε. Ή εν πάση περιπτώσει προφανώς και θα έχουμε γνώμη, κανένας δεν υποκαθιστά τα δικαστήρια. Αλλά δεν μπορεί να μην κάνεις, να κάνεις ότι δεν βλέπεις, ότι σε αυτή την ειδική περίπτωση είναι άλλα τα μέτρα και άλλα τα σταθμά της κυβέρνησης. To save my soul, let me know, let me know. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει κόντρα. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ευθέως την παρέτηση της Λίνας Μενδώνη και νομίζω ότι καλά κάνει, διότι έχουν μαζευτεί πολλά στην κυρία Μενδώνη. Ήδη από την εποχή που παρέκαμπτε τις διαδικασίες με το ΚΑΣ για να βάζει ανεμογεννήτριες από εδώ και από εκεί, βλέπε η Ιερά Πέτρα. Αλλά άστα αυτά. Εδώ έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα. Ήδη από την εποχή που ψήφιζε νόμους για να δίνουμε τα αρχαία έξω για 50 χρόνια. Ήδη έχει πολύ, έχει μαζέψει πάρα πολύ στη γούνα της η κυρία Μενδώνη. Αλλά σε τούτο εδώ, στην υπόθεση αυτή του Me Too, εδώ έχει σοβαρότερες καταγγελίες από τους φοιτητές στο Εθνικό Θέατρο, από τους σπουδαστές. Έχει σοβαρότερες καταγγελίες για τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον οποίο τον έχεις επιλέξει μόνη σου κατά παραγγελία από τον πρωθυπουργό που είναι φίλος του και κατά παράβαση της διαδικασίας. Και όταν αποκαλύπτονται όλα αυτά, εσύ προσπαθείς για 2 εβδομάδες να πεις ότι δεν τρέχει τίποτα. Και όταν τελικά παρετείται ο ίδιος και σε αδειάζει και σένα ακόμα που έλεγες δεν υπάρχει λόγος παρέτησης, μιλάς για κάτι κακόφημες ιστορίες και για κάτι πράγματα τα οποία είναι έτσι κακεντρεχή κλπ. Και κάνεις λίγο την. Πώς το λένε, ποιή στην ίσαν για όλα τα σημαντικά πράγματα. Και έτσι με τούτα και με εκείνα φτάνει, παιδιά, το θέμα στο briefing, στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και εκεί γίνεται πια πανηγύρι, τι να σας πω. Ένας άνθρωπος εκεί να τον λυπηθείς για το πώς έχασε τα λόγια του, για το να μην μπει το όνομα και να τον μπει με την ιδιότητα και κάτι ναι, σας κουράζω, είναι άσχημο να το λέω ηχητικά, που να το ακούσετε και από τον ίδιο. Δεν ξέρω αν το ακούσατε χθες, δεν έπαιξε πολύ στα κανάλια αυτό το το έχω ως ηχητικό, για να πάμε με αυτό σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μέρους και στο διάλειμμα. The sea and the river of mud, let me know, let me know. I can go to set my soul. Let me know, let me know. I can go to set my soul. Let me know. Save my soul, λέει το τραγούδι εδώ, Big Bad Voodoo Daddy, αλλά δεν ξέρω αν η ψυχή έχει πολλά περιθώρια σε αυτές τις περιπτώσεις να σωθεί. Αλλά και αυτό δεν θα είμαι εγώ που θα το κρίνω. Εγώ μπορώ να κρίνω την αμηχανία του κυβερνητικού εκπροσώπου όταν τον ρωτούν τι λέτε για τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να παραιτηθεί, που ζητά να παραιτηθεί η κυρία Μενδώνη, για το θέμα το γνωστό. Έτσι το λέμε πια όλοι, το γνωστό. Δεν λέμε ονόματα, δεν θίγουμε υπολήψεις. Άσε, τι έθιξαν αυτοί. Και η απάντηση του κυρίου Χρήστου Ταραντήλη είναι αυτή εδώ. Θα την βάλω καταρχάς ολόκληρη για να έχετε την πλήρη εικόνα και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος της αυτό. Τι απαντάτε στον ΣΥΡΙΖΑ που επιμένει για παρέτηση της κυρίας Μενδώνη? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση στάθηκαν δίπλα δημοσίως σε όλα τα πρόσωπα τα οποία κατήγγυλαν κακοποιήσεις, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα, μια κουλτούρα ένα περιβάλλον έτσι ώστε όποιος ή όποια θα ήθελε να καταγγείλει κάτι τέτοιο, να σπάσει τη σιωπή, να προχωρήσει μπροστά και να προσφύγει ακόμα και στην δικαιοσύνη. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους και η κυβέρνηση αποδέχτηκε την παραίτησή του. Αυτά τα δεν τα έκανα εγώ, δεν τα έβαλα εγώ, δεν είναι μοντάζ. Ο ίδιος τα έκανε. Εγώ έφτιαξα αυτό εδώ το επόμενο. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό! Κάντε ρε παιδιά, συνειδητοποιηθείτε προς τον καρκανιάσουμε εδώ μέσα παιδιά! Καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους και η κυβέρνηση αποδέχτηκε την παραίτησή του. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και που φυσικά μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις, ό,τι άλλο θέλετε εν πάση περιπτώσει, επικοινωνώντας σε όλα αυτά που συζητάμε. Ναι, αυτό το κοκομπλόκο του κυρίου Ταραντήλη χθες ήταν χαρακτηριστικό. Της δυσκολίας, ήταν η αποτύπωση της δυσκολίας που έχει η κυβέρνηση και ιδιαίτερα το πρωθυπουργικό περιβάλλον, στο οποίο εντάσσεται και η Λίνα Μενδώνη πλέον, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, με την υπόθεση του καλλιτεχνικού, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου που παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες. Λίγο νερό δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός να του δώσει εκεί, κόντεψε να πνιγεί, να καταπιεί τη γλώσσα του. Λίγο νερό δεν βρέθηκε, αλλά άντε ρε πατέρα, λέει, να φέρεις μόνος σου, φέρε μου και εμένα ένα ποτήρι μετά. Για την κυρία Μενδώνη να διαβάσετε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που τα περνάμε στα ψηλά και που δεν τα προλαβαίνεις, κυριολεκτικά δεν τους προλαβαίνεις. Η πανδημία, είδατε πόσο καλό κάνει και στο briefing. Και στο briefing η ερώτηση που ακούσατε, τι λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να παραιτηθεί η Μενδώνη, διατυπώθηκε, η φωνή που ακούσατε να ρωτάει είναι ο συνεργάτης εκεί στο γραφείο τύπου της κυβέρνησης, διότι τις ερωτήσεις τις στέλνουν οι δημοσιογράφοι με email, δεν είναι εκεί διαζώσεις. Και αφού δεν απάντησε τίποτα, δηλαδή η άλλη τον ρώτησε, ήταν από το News 24/7 η ερώτηση, ρώτησε η συνάδελφος τι απαντάτε για το ΣΥΡΙΖΑ που λέει να παραιτηθεί η Μενδώνη, και εκείνος απάντησε ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής παραιτήθηκε, ο Μητσοτάκης έχει κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει τη φωνή των ανθρώπων που θέλουν να καταγγείλουν κλπ. Σιγά μη βγήκε και περισσότερο και από την Μπεκατόρου μας τον παρουσίασε, ότι αυτός τα ξεκίνησε όλα. Με δική του εντολή γίνονται οι καταγγελίες, να το ξέρετε. Άμα δεν έλεγε ο Μητσοτάκης, δεν θα κατήγγειλε κανείς τίποτα. Και στο επίμαχο λέει, η ερώτηση θυμίζω είναι, τι λέτε για αυτούς που ζητούν να παραιτηθεί η Μενδώνη. Και εκείνος απαντά, ο καλλιτεχνικός διευθυντής παραιτήθηκε, εμείς κάναμε αποδεκτή την παραίτησή του. Γεια σας. Δεν είπε για τη Μενδώνη. Είπε για... Τι να πω τώρα, εντάξει. Αλλά δεν είναι εκεί κανείς να κάνει follow-up. Θα ξεχάσουμε και τη δημοσιογραφία. Καταλάβατε, είδατε πόσο βολικός είναι ο κορονοϊός λόγω των μέτρων. Τώρα δεν μπορείς να είσαι εκεί, πρέπει να στείλεις. Και άντε να κάνεις follow-up με το email μέχρι να στείλεις το mail. Γι' αυτό και δεν προβλέπετε μες τον κορονοϊό να κάνετε follow-up. Οπότε απάντησε, τι θέλετε τώρα. Έστω και αν ξέρω κατάπιε τη γλώσσα του, αλλά απάντησε. Έτσι. Δεν θέλει, δεν πήρες απάντηση. Πήρες. Άντε, επόμενη ερώτηση. Σας έλεγα όμως να διαβάσετε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο TVXS της Φωτεινής Λαμπρίδη. Η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με κουκουλοφόρους αρχαιοκάπηλους. Όπα! Γιατί γίνονται πραγματάκια. Όσο εσείς είστε κλεισμένοι μέσα, όσο εμείς όλοι είμαστε κλεισμένοι μέσα, γίνονται πραγματάκια, μην νομίζετε. Δουλεύει το σύστημα. Τι πάνε από τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με κουκουλοφόρους αρχαιοκάπηλους και μόνο από τον τίτλο... σου κάνει ένα κλικ για να κάνεις το κλικ. Λοιπόν, σε εκείνο το νομοσχέδιο που ψήφισε και είχε μέσα την μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, την δυνατότητα εξαγωγής από τη χώρα των αρχαιοτήτων για 50 χρόνια και όλα τα άλλα, είχε και ένα μικρό καλούδι που δεν το πρόσεξε και κανείς ή που πέρασε έτσι λίγο στα ψηλά, και ήταν η δυνατότητα του Υπουργείου Πολιτισμού να χρηματοδοτεί τους πληροφοριοδότες που δίνουν πληροφορίες στην κυβέρνηση για το που υπάρχουν κλεμμένες αρχαιότητες και να συντηρεί με κρυφά, με μυστικά κονδύλια την διαδικασία επαναπατρισμού τους, την διαδικασία επαναφοράς τους στα μουσεία. Ωραίο. Να σας το διαβάσω ακριβώς, να μην νομίζετε ότι δημιουργείται κάποια εντύπωση. Άρθρο 54 του συγκεκριμένου νόμου λέει ότι προβλέπεται χορήγηση χρηματικής αμοιβής σε όποιον συμβάλλει στην ανάκτηση μνημείων τα οποία κατέχονται παρανόμως, με μια διαδικασία που ορίζεται ως απόρρητη και εξαιρείται από κάθε υποχρέωση δημοσιότητας κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Και το επόμενο άρθρο προβλέπει ότι οι συμβάσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συσκευασίας, ασφάλισης ανακτηθέντων, ύστερα από παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο δικαστικού ή εξοδικαστικού συμβιβασμού, κρατήστε το, ή εξοδικαστικού συμβιβασμού, στο οποίο τίθεται όρος εμπιστευτικότητας μεταξύ των πλευρών, είναι απόρριτες και εξαιρούνται όλων των προβλέψεων δημοσιότητας, διάβγεια κλπ. Κλπ. Ανεξαρτήτως της αξίας τους. Δηλαδή, για να σας το κάνω τάλιρα. Έρχεται ένας τύπος που λέει εγώ ξέρω ποιος είναι αρχαιοκάπηλος και έχει αρχαία. τον βαφτίζουμε μυστικό πληροφοριοδότη. Τον πληρώνουμε με μυστικά κονδύλια. Και μετά όταν τον πληρώσουμε για τις υπηρεσίες του, όλη η διαδικασία για τον επαναπατρισμό, το που θα φυλαχτούν, συσκευασία, ασφάλιση ανακτηθέντων, παροχή κλπ. Υπηρεσιών μεταφοράς και όλα αυτά, είναι ένα κονδύλι το οποίο είναι απολύτως μυστικό, δεν περνάει από κανέναν έλεγχο διάβιας κλπ. Και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί εδώ μιλάμε ότι κινδυνεύει η ζωή των πληροφοριοδοτών. Αυτή ήταν η απάντηση της κυρίας Μενδώνη. Και άρα, για να πάρουμε πίσω τα αρχαία μας, όχι τα Ελγίνια από το Βρετανικό Μουσείο, άλλα που μπορεί να έχουν διάφορες σε συλλογές, ας πούμε, και να τα κάνουμε τελικά συλλογές με το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού στο Μουσείο των Χανίων, λέω εγώ τώρα έτσι κάτι κακίες. Για να πάρεις πίσω, να ανακτήσεις τις αρχαιότητες που με κάποιο περίεργο τρόπο έχουν βρεθεί στα χέρια αυτών των ανθρώπων, θα πληρώνεις και τον πληροφοριοδότη και τη μεταφορά και δεν θα δίνεις και κανέναν έλεγχο για το πόσα πλήρωσες. Ωραίο. Και τι θέλεις ρε Διονέλη, δηλαδή να μην πάρουμε πίσω τα αρχαία? Γιατί να... Δεν είναι ένας εθνικός στόχος? Έχουμε και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ταιριάζει, κουμπώνει, για σκεφτείτε το λίγο. Να μην πάρουμε αν έχουμε καμιά πληροφορία και θες να βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή των πληροφοριοδοτών? Όχι, εγώ είμαι ο τελευταίος που θέλει να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε. Αλλά έχω μια μικρή απορία. Και το βάζει και το άρθρο της Φωτεινής Λαμπρίδης. Σας λέω να το διαβάσετε, είναι πολύ αναλυτικό, πολύ μεγάλο. Δεν χωράει να σας κάνω ραδιοφωνική τώρα ανάγνωση, θα ήταν και κουραστικό. Αλλά βάζει και εκεί και το θέτω και εγώ. Το ενστερνίζομαι ως απορία. Όταν είχες κάτι μυστικούς μάρτυρες που δεν ήθελαν να αποκαλυφθούν και σου δίναν πληροφορίες στο ελληνικό δημόσιο για την Οβάρτης, τότε τους ονόμαζες κουκουλοφόρους. Έλεγες να ξεκουκουλωθούν οι κουκουλοφόροι, έβγαινε στα κανάλια και οριώσουνα τι πράγματα είναι αυτά, τι διαδικασία είναι αυτή, και σου δίνανε υλικό δημοσίου συμφέροντος για το τι ακριβώς έγινε με τις προμήθειες, με τα φάρμακα, και μάλιστα για ένα θέμα που καίει και πολύ περισσότερο κοσμάκι, ενώ και στην τσέπη του και στην υγεία του, πολύ περισσότερο από τα αρχαία. Θα με συγχωρήσουν οι αρχαιολόγοι, αλλά η Νοβάρτης ήταν πολύ πιο σοβαρό θέμα από το να πάρουμε πίσω τον τάδε αμφορέα. Συγγνώμη, ξέρω ότι σε κάποιες οπτικές μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα και η αξία, δεν την υποτιμώ την αξία των αρχαίων, αλλά έχεις και την καθημερινή ζωή, εδώ το τώρα. Λοιπόν, στην Νοβάρτης τους έλεγες κουκουλοφόρους αυτούς και κόντεψες να τους βάλεις φυλακή και μάλιστα τους απειλούσες και με διώξεις. Στην άλλη περίπτωση τους κουκουλοφόρους, που δεν θα είναι, επειδή κινδυνεύει η ζωή τους, της Νοβάρτης δεν κινδύνευαν η ζωή τους, των μαρτύρων. Εδώ όχι μόνο τους πληρώνεις. Όχι μόνο πληρώνεις και τη διαδικασία για να τα πάρεις πίσω, αλλά δεν τα περνάς και από κανέναν έλεγχο και τα βάζεις στα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάτι για δύο μέτρα, για δύο σταθμά, κάτι έτσι λίγο, μερικές απορίες. Αν δεν σας ενοχλώ τώρα έτσι στην απόλαυση του χιονιού που είμαστε τώρα. Αλλά αντί να ρωτάς τώρα να κάνεις τέτοιου είδους ρεπορτάζ και να μπεις τώρα σε τέτοια ανώμαλα ρήματα που λένε και στο χωριό μου, πες καλύτερα για τον Αρμαγεδόνα που έρχεται με το χιόνι και τη μύδια και το ότι χανόμαστε που χιονίζει, γιατί είναι πιο εύκολο, πιο εύπεπτο. Και δεν θέλει και πολύ σκέψη, μωρέ. Να, χιόνι, ήρθε ο Χρυσοχοίδης, έκλεισε το δρόμο, γλιτώσαμε. Τι θέλετε, είναι πολύ απλό το σχήμα. Και πας και μπλέκεις τώρα με αρχαιοκάπηλους και άλλα τέτοια περίεργα. Ας το ξέρω, ναι, εντάξει. Dreams down city streets. και δύο κουβέντες για τη δικαιοσύνη, διότι δεν μπορεί να μη σε απασχολεί το πώς, πάλι εδώ στο ίδιο θέμα, στα δύο μέτρα και στα δύο σταθμά, η δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τους χρυσαυγίτες είναι ανεκτική, είναι άτεγκτη, και είμαι ακόμα στο α. Είναι, τι άλλο, θα σας πω την είδηση να μην σας παιδεύω. Αποφυλακίζεται ο χρυσαυγίτης Νίκος Παπαβασιλείου. Ήταν από τους ανθρώπους που καταδικάστηκαν για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Είναι από τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε συγκεκριμένες επιθέσεις της Χρυσής Αυγής εις βάρος μεταναστών, και είναι από τους ανθρώπους που έκανε έτοιμα για αναστολή της εκτέλεσης της ποινής του, μέχρι το εφετείο τουλάχιστον, και το δικαστικό συμβούλιο, το πενταμελές εφετείο αναστολών για να είμαι ακριβής, έκρινε πως ναι, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βγει από τη φυλακή, του βάζει έναν όρο να παρουσιάζεται μία φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς του, και βγαίνει. Αν δεν έχει βγει ήδη τώρα που σας μιλάω, βγαίνει από τη φυλακή. Εδώ δεν προλάβαμε να τους χώσουμε όλους μέσα, αρχίζουν να βγαίνουν, καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Ο παπάς 117 ημέρες σήμερα, θα μετράω εγώ εκεί κάθε μέρα, 117 και για τον παπά και για τον λαγό που μένουν ασύλληπτοι και έξω από τα κάγκελα. Και οι άλλοι σιγά σιγά, και τώρα θα αρχίσουν όλοι από ό,τι καταλαβαίνετε, θα γίνει φάμπρικα αυτό και θα τους βγάζουν σιγά σιγά, ακόμα δεν προλάβαμε να τους χώσουμε μέσα. Μέχρι λέει να γίνει σε δεύτερο βαθμό η δίκη και λοιπά, και βλέπουμε και ίσως. Και εγώ ρωτώ, είναι αυτό απονομή δικαιοσύνης, είναι αυτό κράτος δικαίου? Και η απάντηση, όσο και αν σας ξενήσει, ενδεχομένως να είναι ναι. Ή μάλλον βγάλτε το ενδεχομένως. Εάν έχεις ένα δικαστήριο που αποφασίζει ότι για κάποιον άνθρωπο που επιτέθηκε σε άλλους ανθρώπους, που κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, μπορεί να περιμένει η δικαιοσύνη να πάει στο σπιτάκι του και να εκτελέσει την ποινή του μόνο όταν θα έχει τελεσίδικη στον δεύτερο βαθμό απόφαση, εγώ είμαι με τη δικαιοσύνη. Και ας σας παραξενεύω και ας πονάει όταν βλέπεις για ποιους ανθρώπους μιλάμε. Αλλά εκεί είσαι με τη δικαιοσύνη, διότι κάποιος έκρινε, ελπίζω, φαντάζομαι, με όρους δικαίου, με όρους προάσπισης και της, δηλαδή θα έχει κρίνει ότι δεν θα πάει να επιτεθεί σε άλλους μετανάστες όσο θα περιμένει την δίκη σε δεύτερο βαθμό ο κύριος Παπαβασιλείου. Έτσι θα έκριναν οι δικαστές. Και θεωρώ, θέλω να ξεκινάω από την θέση ότι η κρίση τους είναι δίκαιη, σταθμισμένη και ισορροπημένη. Βεβαίως τώρα θα μου πεις και η εισαγγελέα της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής έκρινε ότι έπρεπε να δοθεί η αναστολή ποινής στον παπά, γιατί δεν ήταν ύποπτος φυγής. Και ο παπάς την ώρα που δεν δόθηκε η αναστολή έφυγε, είχε ήδη φύγει την ώρα που το πρότεινε η εισαγγελέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι αυτό ήταν ένα bug του συστήματος της δικαιοσύνης, και η δικαιοσύνη γενικώς λειτουργεί όπως πρέπει. Αλλού όμως θέλω να το πάω. Days that seem designed to drive you mad sometimes feels like the end of the world. Yes, it feels like the end of the world. Yes, it feels like the end of the world. Έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά για όλους τους κρατούμενους. Έχεις τα ίδια μέτρα και έναν κρατούμενο και για έναν κρατούμενο που κάνει απεργία πείνας, έστω και αν είναι ο δολοφόνος 11 ανθρώπων, ζητώντας, όχι βεβαίως να αθωωθεί ξαφνικά για τις δολοφονίες των 11 ανθρώπων. Μιλώ για τον Δημήτρη Κουφοντίνα φυσικά. Γιατί εδώ θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Και όποιος ασχολείται λίγο με τα νομικά, εγώ δεν είμαι δικηγόρος, αλλά όποιος ασχολείται λίγο με τα νομικά, αυτές τις μέρες τραβάει τα μαλλιά του. Διότι ο Κουφοντίνας κάνει απεργία πείνας για το δικαίωμά του να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Δεν κάνει απεργία πείνας για να τον χαρακτηρίσουν αθώο ξαφνικά. Αυτά έχουν κριθεί και έχουν κριθεί οριστικά και τελεσίδικα. Και δικαίως είναι στη φυλακή. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει πάρει 11 ζωές. Και κρίθηκε από το δικαστήριο γι' αυτό. Αλλά σήμερα ο Κουφοντίνας δεν ζητάει να αθωωθεί, το ξαναλέω. Ζητάει να πάει στις φυλακές Κορυδαλλού, βάζοντας ένα σκεπτικό, ένα συγκεκριμένο που όλοι οι δικηγόροι που σέβονται τον εαυτό τους και ακόμα και συνταγματολόγοι, ακόμα και διεθνείς οργανώσεις, ακόμα και στην Ευρωβουλή έχει φτάσει το θέμα, λένε ότι έχει δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ο εγκληματίας. Ναι, ο Κουφοντίνας, ο τρομοκράτης. Στο να θέλει να πάει στον Κορυδαλλό, έχει δίκιο. Δεν του το αναγνωρίζουν. Κάνει απεργία πείνας 39 μέρες, 40 μέρες πλέον, 40 όχι 39. Και η κατάστασή του είναι οριακή και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λαμίας και ενδεχομένως από ώρα σε ώρα μπαίνει στην εντατική. Ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο Γιάννης Στασόπουλος, έδωσε συνέντευξη στο The Press Project. Είπε ότι γνώρισμα της φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας είναι ακόμα και οι πιο στιγνοί τρομοκράτες και οι πιο στιγεροί δολοφόνοι να έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται υπέρ αυτών την αμεροληψία του νόμου. Να είναι δηλαδή η δικαιοσύνη τυφλή. Και είτε βλέπει έναν χρυσαυγίτη που επιτέθηκε σε μετανάστες και ζητά να γίνει αναστολή της ποινής του και να βγει να πάει στο σπιτάκι του, είτε βλέπει έναν τρομοκράτη δολοφόνο 11 ανθρώπων που ζητά να μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου πρόκειται σε λίγα χρόνια να τελειώσει την ποινή του, να εκτίσει την ποινή του, πρέπει να φοράει εκείνο το μαντιλάκι που τη βλέπετε όλη τη δικαιοσύνη όταν την προσωποποιούμε με το άγαλμα, με τη ζυγαριά, με το αυτό. Πρέπει να φοράει εκείνο το μαντιλάκι και να μην κρυφοκοιτάζει κάτω από το μαντιλάκι ποιος είναι απέναντι. Είτε είναι ο Χρυσαυγίτης, είτε είναι ο Κουφοντίνας. Αυτά λένε οι καθηγητές. Αλλά έχω μία υποψία και επειδή το πράγμα πηγαίνει σε πολύ πιο χοντρές καταστάσεις, έχω μία υποψία ότι ενδεχομένως ένας θάνατος του Δημήτρη Κουφοντίνα, που καταλαβαίνετε τι θα δημιουργήσει και προφανώς είναι αυτονόητα πράγματα αυτά, έτσι και ποια ένταση θα δημιουργήσει, καταλαβαίνετε ειδικά σε αυτή την περίοδο, γιατί το έχει δείξει πάρα πολύ ξεκάθαρα η κυβέρνηση, πόσο πολύ θα την συνέφερε μία ένταση, είτε είναι το Πολυτεχνείο, είτε είναι ο Γρηγορόπουλος, είτε είναι οι διαδηλώσεις για τον νόμο, για την παιδεία, είτε είναι οι φοιτητές που τους δέρνουν, είτε είναι οι γέροι που τους δέρνουν όταν διαμαρτύρονται με 65άριδες και χτυπάνε πια. Ότι τέτοιου είδους εντάσεις θρέφουν αυτή την κυβέρνηση και ότι ενδεχομένως μάλλον να είναι βούτυρο στο ψωμί της το να εξοντώσουν τον Κουφοντίνα με την απεργία πείνας. Πάντως και πάλι το θέμα ακουμπά την οικογένεια Μητσοτάκη, η οποία δικαίως βεβαίως είναι στην πλευρά των θυμάτων, όχι δικαίως είναι στην πλευρά των θυμάτων, δικαίως νιώθει αγανάκτηση όντας στην πλευρά των θυμάτων και δικαίως ζητά να μην υπάρξει καμία παρέκκληση για τον άνθρωπο που έχει στερήσει τη ζωή του Παύλου Μπακογιάννη, ενός μέλους της οικογένειάς τους, όπως θα ζητούσε κάθε οικογένεια για κάθε κρατούμενο. Αλλά εδώ έχεις το ακριβώς ανάποδο. εδώ έχεις μία παρέκκληση από την άλλη πλευρά, ακριβώς για να υπηρετηθεί το περί δικαίου αίσθημα της οικογένειας Μητσοτάκη. Ή μήπως δεν το καταλαβαίνω καλά. Ή μήπως για οποιονδήποτε άλλο κρατούμενο θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και θα ήταν πιο επιοικής η αντιμετώπιση. Επαναλαμβάνω, όχι στο να κριθεί ξαφνικά αθώος. Έχει κριθεί ένοχος, αμετάκλητα και οριστικά. Στο να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά του, το σύνομο αίτημά του για τη μεταφορά στις φυλακές του Κορυδάλλου. Γιατί σε αυτή την ιστορία πρέπει η οικογένεια Μητσοτάκη, που τυχαίνει να έχει κι άλλο πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή, να παίζει καθοριστικό ρόλο και να δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι καθορίζει τα πράγματα παρεμβαίνοντας στην ουσία στην δικαιοσύνη? Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, με την οικογένεια Μητσοτάκη, είτε μιλάς για τον πρωθυπουργικό φίλο το Λιγνάδι που έγινε μέσα σε μια νύχτα με απευθείας ανάθεση καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και τώρα τρέχεις να τα μαζέψεις και καταπίνει ο Ταραντήλης τη γλώσσα του όταν είναι να πει το όνομά του, είτε μιλάς για την άλλη πλευρά, για τον Κουφοντίνα, πρέπει να είναι αυτού του είδους η σχέση που καθορίζει τις πολιτικές επιλογές μιας κυβέρνησης και όχι τα πραγματικά, τα ρεαλιστικά, τα αντικειμενικά δεδομένα σε ό,τι αφορά είτε τους καταγγελόμενους για βία ή για οτιδήποτε άλλο σε έναν χώρο πολιτισμού, είτε τους καταδικασμένους, δικαίως καταδικασμένους, νομίμως καταδικασμένους εγκληματίες, που όμως και αυτοί, συγγνώμη αν σας στενοχωρώ, και αυτοί ακόμα έχουν δικαιώματα. Little girl, oh, don't ask why, oh, don't ask why. Show me the way to the next, little girl, oh, don't ask why. Το σταματώ μέχρι εδώ, γιατί σίγουρα το θέμα είναι λεπτό και σίγουρα αυτές οι ώρες που περνούν είναι κρίσιμες. Κρατήστε μόνο την ατάκα, κυκλοφορεί ήδη πολύ, ότι έτσι και πεθάνει ο Κουφοντίνας από την απεργία πείνας, θα καεί η Αθήνα, θα καεί η Ελλάδα. Αναρωτηθείτε όμως σε αυτή τη φράση, αμέσως μετά βάλτε την ερώτηση, ποιος το θέλει περισσότερο να γίνει έτσι? Say goodbye. We lost our good old mama and must have whiskey on your way. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Πολλά θέματα στην σημερινή εκπομπή και με το χιόνι ακόμα να πέφτει και να είναι εκεί και να σε βασανίζει, με την έννοια του ότι πρέπει οπωσδήποτε να το παρουσιάσεις ως την μεγαλύτερη καταστροφή που χτύπησε τη χώρα τους τελευταίους αιώνες. Το τραγούδι σε πείσμα όλων αυτών λέει «You can't steal my shine», δεν μπορείς να κλέψεις την λάμψη μου. Δείτε το και μεταφορικά. Να είστε καλά, να προσέχετε. Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά και όλα θα τα περάσουμε και θα τα ξεπεράσουμε. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Τι απαντάτε στον ΣΥΡΙΖΑ που επιμένει για παρέτηση της κυρίας Μενδώνη? Νερό, ρε παιδιά, νερό! Κάντε, ρε παιδιά, συντονιστείτε προς τον καρκανιά σου εδώ μέσα, παιδιά! Καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού παρετήθηκε για προσωπικούς λόγους και η κυβέρνηση αποδέχτηκε την παρατήσή του.